มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Band สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่16กันยายนค่ะวันศุกร์ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนมีความสุขกันนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์ค่ะก็คงจะได้พักผ่อนกันนะคะหลายคนมีโปรแกรมที่จะออกต่างจังหวัดหลายคนก็อาจจะไม่มีโปรแกรมพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะสำหรับรายการหมุนตามเวลาวันนี้เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะก็มีเรื่องของดาวอังคารนะคะมาฝากกันกับหมุนตามเทคโนโลยีส่วนช่วงที่2ค่ะแต่งงานสู้โรคหัวใจนะคะมีเปอร์เซ็นต์รอดมากกว่าคนโสดค่ะกับช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนนะคะก็มีเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยค่ะของโลกนะคะจุฬามหิดลก็ติดอันดับโลกเลยทีเดียวค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามีการค้นพบว่าดาวอังคารมีที่ดินที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนะคะนักวิทยาศาสตร์สำรวจดาวอังคารก็เปิดเผยว่าพื้นที่อีกด้านหนึ่งของดาวอังคารซึ่งยาน Opportunity ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างดินดูเหมือนจะเอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตนะคะยาน Opportunity นะคะซึ่งมีภารกิจสำรวจดาวอังคารเป็นเวลา7.5 ปีได้เดินทางมาถึงขอบหลุมขนาดใหญ่ความยาว22 กิโลเมตรชื่อ Endeavor เมื่อ3 สัปดาห์ที่แล้วและกำลังส่งภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบกลับมายังโลกคณะนักวิจัยที่นำโดยอเมริกัน Martian Orbiter นะคะก็กล่าวว่าหินก้อนแรกที่ทำการสำรวจมีขนาดเท่ากับม้าวางเท้าและมีความชัดเจนว่าเกิดจากการตกกระทบของอุกกาบาตมีความแตกต่างจากหินก้อนอื่นที่พบบนดาวอังคารเนื่องจากมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับหินภูเขาไฟแต่มีธาตุสังกะสีและโบรไมต์มากกว่านะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหินชนิดนี้มีส่วนประกอบของแร่ดินที่ก่อตัวขึ้นในสภาพอากาศที่เปียกชื้นมีความเป็นกรดน้อยแล้วก็เป็นไปได้ที่จะเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้นะคะก็ยังพบแนวหินรอบๆขอบหลุมขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายหินตะกอนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่คาดว่ามาจากน้ำ

้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้มีเรื่องของผลการค้นพบว่าการแต่งงานสู้โรคหัวใจก็มีเปอร์เซ็นต์รอดมากกว่าคนโสดการแต่งงานดีต่อสุขภาพนะคะทั้งในช่วงของอายุยืนบรรเทาความเครียดลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคเครียดน้อยลงค่ะการวิจัยครั้งใหม่นี้ก็บอกว่าชีวิตแต่งงานช่วยให้ผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดหัวใจมีชีวิตยืนยาวขึ้นโดยภาพรวมแล้วนะคะหากผู้ใดแต่งงานแล้วเกิดป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตันขึ้นมาจะมีเปอร์เซ็นต์รอดแล้วก็มีชีวิตยืนยาวคนที่ยังไม่ได้แต่งงานถึง 2.5 เท่าค่ะศาสตราจารย์อาวุโสแคทเธอรีนบีคิงแห่งวิทยาลัยพยาบาลของมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ในนิวยอร์กก็กล่าวว่าชีวิตสมรสที่ดีนั้นส่งผลดีต่อทั้งเพศชายและหญิงเท่าๆกันเนื่องจากผู้ที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนให้ดีขึ้นอย่างเช่นชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินและการออกกำลังกายค่ะซึ่งส่งผลให้เผชิญกับความเครียดน้อยลงนะคะคู่สมรสที่มีชีวิตคู่ที่ดีจะรับฟังคำแนะนำของอีกฝ่ายแล้วก็จะมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตการวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตันนะคะได้รับการผ่าตัดในช่วงปี1987ถึง1990ค่ะโดยนักวิจัยได้สอบถามผู้ป่วยถึงสภาพสมรสก่อนได้รับการผ่าตัดและสอบถามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด1ปีถึงความพึงพอใจในชีวิตแต่งงานพร้อมกันนี้นักวิจัยก็ใช้สถิติจากโรงพยาบาลและสถิติวัดระดับแห่งชาติอื่นๆเพื่อศึกษาผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเป็นระยะเวลา15ปีจากงานวิจัยก็พบว่าสันดภาพทางสังคมของผู้ที่โสดและแต่งงานแล้วเป็นตัวบ่งชี้อายุขัยหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตันได้มากกว่าปัจจัยเดิมๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและอัตราการเกิดภาวะหัวใจวายก่อนการได้รับผ่าตัดนะคะในความเป็นจริงแล้วการมีความสัมพันธ์ระยะยาวที่รักใคร่เอื้ออาทรก็ส่งผลดีต่อผู้ป่วยเช่นกันไม่ว่าผู้ป่วยจะผ่านการแต่งงานหรือไม่ก็ตามค่ะต่อกันที่การล้างผักสดให้สะอาดกันนะคะค่ะคุณฟังค่ะวันนี้มีวิธีการล้างผักสดที่ถูกต้องมาฝากกันนะคะซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่าผักที่เรารับประทานนั้นสะอาดและปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าผักสดชนิดต่างๆที่เรานำมารับประทานแล้วก็ประกอบอาหารนั้นไม่สามารถทราบได้ว่าผ่านอะไรมาบ้างทั้งยาฆ่าแมลงเชื้อโรคดังนั้นก่อนนำไปใช้จึงต้องล้างให้สะอาดก่อนและมั่นใจนะคะว่าวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอแล้วมีข้อแนะนำการล้างผักที่ถูกต้องดังนี้นะคะวิธีแรกค่ะคือการล้างแบบน้ำไหลการเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านผักที่ต้องการโดยเด็ดผักเป็นใบๆใส่ตะกร้าโปร่งเปิดน้ำไหลแรงพอประมาณใช้มือช่วยคลี่ใบผักล้างนาน2นาทีวิธีนี้ค่อนข้างเปลืองน้ำจึงควรรองน้ำที่ผ่านการใช้แล้วไว้ใช้ทำประโยชน์อื่นเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะผักก่อนนำมาปรุงอาหารก็ควรแช่น้ำทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงและควรเปลี่ยนน้ำหลายครั้งโดยรอบแรกให้เด็ดผักออกเป็นใบๆแช่ในอ่างน้ำนาน15นาทีหรือผสมด่างทับทิม5เกล็ดต่อน้ำ4ลิตรแช่ผักทิ้งไว้ถ้าไม่มีด่างทับทิมหรือตัวช่วยอื่นให้ใช้น้ำผสมกับเกลือป่นในอัตราเกลือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแล้วนำผักมาแช่ก็สะอาดได้เหมือนกันหรือจะนำของที่อยู่ในครัวหาได้ง่ายเช่นน้ำส้มสายชู 0.5% 1ขวดผสมน้ำ4ลิตรแช่ผักทิ้งไว้15นาทีก็ได้ผลเช่นกันค่ะอีกวิธีหนึ่งให้ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือโซดาทำขนมปัง1ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ำอุ่น20ลิตรแช่ผักทิ้งไว้15นาทีวิธีนี้ปลอดภัยสุดๆเพราะสามารถลดสารพิษได้สูงถึง 95% หรือผสมผงปูนคลอรีนครึ่งช้อนชากับน้ำ20ลิตรนะคะแช่ผักทิ้งไว้15ถึง30นาทีก็จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะ ใช้แว่นตาสีเทาเอาไว้เบาดาดให้ดูสวยดีสองต้องใช้สียืดสีสดตกน้ำมันดูชัดดีสามก็ยามสะพายสีเก่าใส่ของทุกอย่างที่มี

เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการหมุนตามเวลาในวันนี้นะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะวันนี้ก็มีรายงานนะคะผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกค่ะมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นการจัดอันดับโดย Quaccarelli Simon นะคะหรือ QS นะคะซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลด้านการศึกษาตั้งอยู่ในอังกฤษก็เปิดเผยรายชื่อ300อันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2011ถึง2012มีมหาวิทยาลัยไทยติดอยู่2แห่งคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับที่171และมหาวิทยาลัยมหิดลอันดับที่229ค่ะส่วนอันดับ1เป็นมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษนะคะทั้งนี้ QS จัดอันดับโดยดูการศึกษาและการวิจัยของสถาบันการศึกษาเกือบ 3,000 แห่งทั่วโลกผ่านดัชนีชี้วัด6ประการได้แก่ชื่อเสียงทางวิชาการชื่อเสียงของสถาบันสัดส่วนนักศึกษาต่อคณะจำนวนการถูกกล่าวอ้างถึงจำนวนคณะนานาชาติและจำนวนนักศึกษาต่างชาติค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมหาวิทยาลัย20อันดับแรกอยู่ในสหรัฐ13แห่งและอังกฤษ7แห่งนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยในเอเชียติด300อันดับทั้งหมด18แห่งเพิ่มขึ้นจาก15แห่งในการจัดอันดับครั้งก่อนนอกจากนี้ยังจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก10อันดับแรกเรียงตามลำดับดังนี้นะคะอันดับที่1ได้แก่เคมบริดจ์ที่อังกฤษนะคะอันดับที่2ฮาวาร์ดที่สหรัฐอเมริกาอันดับ3 MIT สหรัฐค่ะอันดับที่4เยลก็สหรัฐเช่นกันนะคะอันดับที่5ออกซฟอร์ดอังกฤษอันดับที่6 Imperial College London อังกฤษอันดับที่7 University College London อังกฤษอันดับที่8ชิคาโกสหรัฐอันดับที่9 Pennsylvania สหรัฐและอันดับสุดท้ายก็ยังคงอยู่ที่สหรัฐคือโคลอมเบียค่ะส่วนมหาวิทยาลัยในเอเชียที่ติดอันดับสูงสุดคือมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะคะเป็นอันดับที่22ของโลกนะคะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการกวดวิชาเป็นผลการสำรวจของสวนดุสิตโพนะคะว่าการกวดวิชามีความจำเป็นหรือไม่คะเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการกวดวิชาช่วงแรกๆเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งหวังแบ่งเบาภาระรัฐบาลผู้ช่วยเหลือนักเรียนจริงๆแต่ในเวลาต่อมาวัตถุประสงค์ได้เปลี่ยนไปเป็นการมุ่งหวังกำไรมีหลักสูตรที่หลากหลายมีการแข่งขันเรื่องมาตรฐานรวมถึงการประกันคุณภาพก็มาเกี่ยวข้องแต่เรายังไม่ทราบนะคะว่าความรู้สึกจริงๆของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนกวดวิชาเป็นอย่างไรนะคะอีกทั้งทราบเพียงแต่ว่าโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศที่จดทะเบียนถูกต้องกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีอยู่ประมาณ 2,000 แห่งแต่ยังไม่ทราบว่าแต่ละแห่งจัดตั้งด้วยจุดประสงค์ใดนะคะซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายให้จัดการศึกษาที่สะท้อนทรัพยากรและสนองต่อการมีงานทำและก็ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนและหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการและอาชีพเพื่อให้เด็กรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะเรียนไปทางไหนซึ่งจะทำให้การกวดวิชาลดลงค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวนโยบายหนึ่งนะคะทำมาฝากคุณในช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะคุณฟังค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ 11:30 น.ถึง 12:00 น.นะคะค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วคงเป็นอีกวันที่คุณฟังหลายๆท่านรอคอยหลังจากตรักตรำกับการทำงานมาถึง5วันก็จะได้พักผ่อน2วันติดต่อกันนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือพักผ่อนอยู่กับบ้านก็แล้วแต่ขอส่งกำลังใจให้คุณฟังทุกๆท่านมีความสุขตลอดสุดสัปดาห์นี้กันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่